और वेद गंगा में भी महाभारत की कथा में महर्षि लोमश चारों पांडव कुमारों को श्री राम कथा का रहस्य दे रहे हैं महाभारत महाकाव्य में। जैसे कि हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रथम ऋषि से एक एक ऋचाकर्म के शब्द और रहस्यों को जानते हुए उसी के साथ महाभारत महाकाव्य को लिया हुआ है, यही परिपाटी आदिकाल से गुरुकुल में रही है कि वेद के अमृत में सुंदर मनोरम ज्ञान को लीलाओं और कथाओं के द्वारा बच्चों को हृदयंगम कराना, सरस करके ज्ञान को उन तक लाना, इसीलिए विद्या की देवी सरस्वती है। अब बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे सरस्वती नहीं बताते, क्या कहते हैं? नीरस्वती है। और अभी पीछे दिल्ली हम गए तो हमने बच्चों से पूछा क्या है, तो एक बच्चे ने चमक के उत्तर दिया बोरस्वती है। आश्चर्य है कि आज का एजुकेशनिस्ट, आज का शिक्षाविद, शिक्षा मंत्री और शिक्षा के विधाता उस बच्चे की मानसिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाते। गुरुकुल में हम बच्चों को उनके जीवन के अनुपम रहस्यों का ज्ञान कराते थे, जिसे आज आप खाली कोरे भजन कीर्तन और कथा में लेते हैं। और वही भगवान राम की कथा में हम ले रहे हैं कि महाविष्णु लीला अवतार इसलिए धारण नहीं करते कि हम भजन गाए, वो इसलिए करते हैं कि उसमें हम अपने जीवन के अक्षरों को पढ़ें और राम जैसे बन के दिखा दें, यथा आचरण और अनुसरण करें। जो वृंदावलियां गाते हैं, यजमान करते हैं, वो चारण और भान होते हैं, और जो नक्शे कदम चलते हैं वे पुत्र कहलाते हैं। जो टोटल अब उनके स्वरूप को अपने में ढाल लेते हैं वही पुत्र कहलाते हैं। तो सनातन धर्म में एक ही ईश्वर, एक ही आत्मा हम सबको उत्पन्न करता है, वो जगत पिता है, ये ऋग्वेद के आरंभ में ही हमने जाना, और हम सब उसी की संतान है। तो हम भजन कीर्तन भले मन की एकाग्रता के लिए करें लेकिन वो हमें लक्ष्य तक नहीं, हम ये आंदोलन देते हैं, हमारे विचारों को आंदोलित करते हैं कि हम उसी प्रकार आगे बढ़ें और जैसे भगवान राम जिए हैं वैसे जी के दिखा दें। क्योंकि ईश्वर भी जब लीला अवतार धारण करने आए हैं तभी हमने कथा में आभास लिया है, भगवान राम की कथा में चल रहे हैं। लोमश ऋषि कहते हैं कि प्रभु इसलिए जन्म नहीं लेते कि उन्हें एक रावण को मारना है, यदि ऐसी ही बात होती नारायण इच्छा करते वो जन्म था ही नहीं, अथवा सुधर जाता, अच्छा हो जाता। हम सब में रावण रहता है, तो भगवान लीला इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने अपने भीतर के रावण को, कुंभकर्ण को, विभीषण को और अपने ही भीतर के राम लक्ष्मण आदि इन सभी पात्रों को जो जीवन के नाना भाव है, रूप है, इन्हें पहचाने। और अब तक की कथा में हमने देखा कि 10 इंद्रियों को रथ लेने वाला, निग्रह करने वाला, बांधने वाला क्या है? दशरथ, जिसने 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो इनके अपने ही इंद्रियों के द्वारा भरमाया नहीं जाता है, जो इनको विषधर नहीं बनाता है। तो 10 इंद्रियों को रथ लेने वाला, इनका निग्रह करने वाला क्या है? दशरथ। और 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर इन्हीं की अतृप्तियों के लिए इस विषयांत जगत में मैं और मेरों के लिए जो 4 तल्ला कोठी एक सोने की लंका बनाना चाहेगा, वो 10 मुंह वाला क्या कहलाएगा? दशानन रावण। और आज दुर्भाग्य है कि हम सब गाते तो हैं श्री रामचंद्र कृपाल भजमन और चाहते हैं कि कितने बड़े हम बन जाएं, क्या 10 मुंह वाले रावण। ये जिंदगी की विडंबना है, विसंगति है हमारे जीवन की। ईश्वर बोधा इसीलिए करते हैं। तो लीला कथाओं में हमने देखा कि तीनों मनोवृत्तियों को ही मन दशरथ की पत्नियों के रूप में यहां दर्शाया गया है। कौशल्या, कौ माने असंख्य और शल्या माने शूलों को धारण करने वाली, कि जो असंख्य पीड़ाओं को पिए और फिर भी पीड़ा देने वाले का भी अतिशय भला चाहे, उस मनोवृत्ति को क्या कहेंगे? कौशल्या। कहा जिसके पास ये मनोवृत्ति नहीं है, जिसका मन दशरथ नहीं है, उसके पूजा पाठ भजन कीर्तन का भी कोई अर्थ नहीं होता है। हम अपने आप को धोखा तो दे सकते हैं, लेकिन वक्त को कैसे देंगे, विधाता को कैसे भ्रमाएंगे? क्योंकि प्रभु इसलिए तो लीला करके दिखा रहे हैं कि मन दशरथ होगा तो पहली पत्नी जो उसकी मनोवृत्ति है, मन की मनोवृत्ति ही तो उसकी पत्नी है ना, वो क्या होगी? कौशल्या। धरती माता का नाम है कौशल्या। हल के फल से, शूल से कौशल्या, कितनी बार मैंने धरती के वक्ष को विदीर्ण किया और बदले में माने क्या दिया? अन्न, फल और जीवन। कहा जब तेरा मन दशरथ हो, जीवन मनोवृत्ति कौशल्या हो, तो अजर अमर अविनाशी घटघटवासी महाविष्णु के लीला अवतार अर्थात परमात्मा का लीला अवतार आत्मा हम सब में व्याप्त है। परम भी तो अटा है और आत्मा घटघटवासी है। तो आत्मा श्री राम है, मन दशरथ है और इसकी मनोवृत्ति कौशल्या है। ये साधक मनोवृत्ति है हमारी। और दूसरी, वाही जगत में लोकाचार में मैं कैसे जीऊं, तो दूसरी मनोवृत्ति का नाम है सुमित्रा। सबके साथ समभाव है, किसी से भेदभाव नहीं है। दो पुत्र हैं सुमित्रा के, एक एक नंदन के साथ है तो दूसरा कौशल्या नंदन के साथ है। सुमित्रा कि जिस जगत में मुझे भेदभाव से रहित होकर, तटस्थ होकर, निमित्त भाव से जीना था, वहां मैं आसक्त भाव से जी रहा हूं। और जिस आत्मा में मुझे परमासक्त होना था, वहां मैं विरक्त भाव से भजन गा रहा हूं, पूज रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। ये विचित्र अवस्था है हमारी। और अपने उपमा हम देते हैं उन संत ऋषि मनीषी जन से, उन देवताओं से, जिन्होंने हमें ये अमृत काव्य और ग्रंथ दिए हैं। क्या वो ऐसे ही जीते थे? कहा चार अवस्थाएं हैं आपकी भक्त की, चार अवस्थाएं हैं और ये चारों सनत कुमार हैं। हाँ, ये चारों सनत कुमार हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, कोमल बाल्य भाव में रहते हैं। ये चारों सनत कुमार हैं। पहले का नाम है सनक। सामान्य संयुक्त है जो नक माने विष्णु से। नक, नाकिन, नांत, ये महाविष्णु के नाम के पर्यायवाची हैं परमेश्वर के, कि जो सदा नारायण से युक्त है अर्थात जो अपने आराध्य से कभी विलग नहीं होता, उसी के रूप में समाधिस्थ रहता हुआ, उसी का निमित्त बनकर जो संपूर्ण जगत में कैसे जीता है। तो अगली अवस्था है दूसरे ऋषि कुमार का नाम क्या है? सनत। हाँ, सदा विनम्र होकर जो प्राणी मात्र में विनम्र भाव से, ईश्वरीय भाव से सबके प्रति सब कुछ करता हुआ भी स्वयं को केवल निमित्त मानता है और कर्ता नारायण को ही मानता है, तो दूसरी अवस्था क्या है? सनत। और तीसरी क्या है? सनंदन। हाँ, तीसरे ऋषि कुमार का नाम क्या है? सनंदन। सनंदन जो सदा नारायण के आनंद में खोया रहता है, जो आत्मा के आनंद में ही सदा परमानंदित रहता है, वही इस अभीष्ट लक्ष्य को, चौथी अवस्था को, चौथे ऋषि कुमार का नाम क्या है, सनातन नित्य अमर अवस्था को पाता है, जहां समय की सीमाएं टूट जाती हैं, जहां समय की सीमाएं खंडित हो जाती हैं, आवागमन की धाराएं उसे नहीं छूती, इसीलिए ये चारों कुमार अमर हैं और नित्य बाल्य अवस्था में रहते हैं। देवऋषि नारद जैसों को भी इन्हीं से दृष्टि लेने जाना होता है। तो कहा कि यही चार अवस्थाएं हैं और इसी के साथ महाविष्णु के चतुर्भुज हैं, उनके चारों हाथों में क्या है, शंख, चक्र, गदा और पद्म है। इन चारों को भक्त के चार लक्षण मानना चाहिए, क्योंकि भगवान यहां लीला अवतार धारण करते हैं, जो निर्गुण है, जो अव्यक्त है, उन्हें सगुण और व्यक्त करने की जो परिभाषा है वो लीला है। तो उसमें क्या है कि हम अपना ही दर्शन करते हैं, जैसे आईने के सामने आप अपना चेहरा देखते हो, तो ये मिरर है, ये आईने। तो भगवान की जो चतुर्भुज है महाविष्णु, प्रभु के हाथ में वो जो चारों हैं वो क्या क्या है, पहला शंख, कि शंख के सदृश मंगलमय वाणी जिसकी, जो अपने वाणी से कभी किसी को आहत नहीं करता, जो कभी भी वाणी से किसी को पीड़ा नहीं देता, शंख मंगल ध्वनि है ना। तो कहा शंख के सदृश मंगल में वाणी जिसकी, कि जो कभी किसी के साथ किसी को आहत नहीं करता और जो सबके हित में वाणी का प्रयोग करता है। और ये मत भूलो कि वाणी विद्या की देवी सरस्वती का नाम है, कि जिसका ज्ञान विज्ञान विद्या किसी को आहत करने के लिए नहीं है, विद्वता का दंभ दिखाकर किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है। यदि वो ऐसा करता है तो वो दूसरी अवस्था सनत ही खो देता है ऋषि कुमारों की, जो कुतर्क नहीं करता है। कहा शंख की सदृश मंगल में वाणी जिसकी, वाणी का अर्थ वाणी की देवी से भी है, कि जिसका सारा ज्ञान विज्ञान दूसरों को नीचे दिखाने झुकाने के लिए नहीं है, दूसरों का अपमान करने खिल्ली उड़ाने के लिए नहीं है, जो वाणी को विद्या की देवी का पवित्र धाम मानता है, वो पहला भगवान के हाथ में क्या है, शंख है। कि जिसके पास शंख नहीं है, जिसकी वाणी, जिसका ज्ञान विज्ञान विद्वता प्राणी मात्र के उद्धार के स्थान पर लोलुपता में चली गई है, उसका शंख खो गया है। जो मैं और मेरों के लिए घर भरना चाहता है, उसका शंख खो गया है। उसने पहली अवस्था ही भक्ति की खो दी है, वो चाहे जितनी माला रगड़ता रहे वो भक्त कदापि नहीं हो सकता है। वो धोखा दे सकता है अपने आप को और समाज को। कहना विद्या ददाति विनयम, और यही दूसरे ऋषि कुमार है सनत, सनत जिसमें विनय नहीं, जो विनम्र नहीं, जो झुक नहीं सकता, वो वाणी से वरद भी नहीं हो सकता। तो पहला शंख है महाविष्णु के हाथ में, देखो इन प्रतीकों को समझो। और दूसरा क्या है, क्यों कहा कि वाणी विद्या, कहा इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा कि मेरी चर्चा केवल जिज्ञासु लोगों के मध्य में करना, जहां जिज्ञासु ना हो वहां मेरी कथा भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम उनको अच्छी बात बताएंगे, उन्हें कड़वी लगेगी, वो आहत होते रहेंगे, उनका दम टूटने लगेगा, तो कुतर्कों भी उतर आएंगे। तो इसलिए कहा कि सत्संग भी सत्संगियों में ही करना। ये वाणी की देवी है, ये पवित्र सरस्वती है, ये मां है, इसका कहीं अनादर नहीं होना चाहिए। और दूसरा भगवान के हाथ में क्या है? चक्र है। कि जिसकी दृष्टि सुदर्शन है, भगवान सुदर्शन चक्रधारी है। सुमानी अलौकिक दिव्य प्रभु का जो जीव मात्र में दर्शन करेगा उसकी दृष्टि क्या होगी? सुदर्शन होगी। जिसके मन में भेद है उसके मन कभी नहीं समाते, श्री राम है। जिसके मन में भेद है उसका मन लंका है, वो अवध हो ही नहीं सकता है। कहा कि जो जीव मात्र में एक आत्मा एक सत्य का दर्शन करता है, दृष्टि जिसकी सुदर्शन है, और जिसके जीवन का संकल्प है ना, आज की ऋचा में शब्द आ रहा है, वेद का भी जो आपने नोट किया है, शब्द क्या है? शुचि व्रता। कि जिसके जीवन की पवित्र संकल्प गदा के समान है, कि संकल्प की गदा पर जो अपने हर असत्य ज्ञान को पाप को अतृप्ति और इच्छाओं को शत्रुओं की भांति नष्ट करता है। ये नहीं कि मैं जो करूं वो ठीक है, दूसरे जो करें तो गलत है, नहीं। संकल्प जिसका गदा है, जो शुचि व्रता है, और जो कमल की कोमलता लिए, चौथा क्या है? कमल है ना, पद्म है ना, कि जो कमल की कोमलता लिए, कोमल बाल्यावस्था में ही मन को विनम्र रखता हुआ, जो प्राणी मात्र के चरणों में नारायण भाव से अर्पित हो गया है, सचराचर में उसी के रूप को देखता हुआ हर रोज उसी में खो गया है, महाविष्णु कहते हैं वही मेरा भक्त है। कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं होता। भक्त के लिए ये चार अनिवार्य है, ये चारों। यदि इन चारों में एक भी कम है ना, तो वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। और यही श्री राम की कथा में हम देख रहे हैं। और तीसरी मनोवृत्ति पत्नी के रूप में सुशोभित है, वे कौन है? केकई। केकई जिज्ञासा मनोवृत्ति, सत्य को जानना, रहस्यों को पाना, ज्ञान विज्ञान को धारण करना, इस जिज्ञासा मनोवृत्ति से ही तो सत्य खोजता है जीव। इस जिज्ञासा मनोवृत्ति ना हो तो तुम सत्संग कैसे करोगे? ये जिज्ञासा ही तो भक्ति में रथ भरत भाव को, भरत जैसे भक्ति रूपी पुत्र को तुम्हारे जीवन में उतारेगी। तो चौथी तीसरी मनोवृत्ति के कही है, ये हमने पूर्व की कथा में इस प्रवचन में विस्तार से जाना। अभी तक तो हम समझते थे भगवान आए और उन्होंने मारा और नारायण चले गए, ऐसा नहीं। ईश्वर लीला अवतार धारण करते हैं, जैसे अध्यापक पाठशाला में छोटी कक्षा में केजी में पहले स्वयं लीला करता है, कबूतर से क, खरगोश से ख, गाय से गा, तो क्या क्या उसको काका नहीं आता? आता है, वो तो अध्यापक है। वो क्यों कर रहा है ऐसा? बच्चों के हित में कर रहा है, और बच्चे उसका अनुसरण करते हैं तो काका गा जानते हैं और इस क्लास से पास होके अगली कक्षा में चले जाते हैं। उसी प्रकार भगवान लीला करते हैं कि मेरी लीला कथा को विनम्रता से, प्रेम से, आदर से नौछावर होके सुनना, फिर मेरी इस कथा को जीवन के रोम रोम में, आचरण विचार और व्यवहार में बसा लेना, और फिर मेरी कथा में ही डूबकर, मेरी ही कथा के निमित्त पात्र होते हुए इस जीवन को सार्थक कर मुझसे मिल लेना, और मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तो घटघट वासी हूं, तेरे में ही बैठा हूं, आत्मा से अद्वैत कर लेना। हाँ, इस भगवान राम की कथा का आरंभ हमने किया था निषाद के बाण से। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गवा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकं वदीकं मोहितम्। तो उसी में महाभारत में ही इसी उपक्रम को आगे बढ़ाते हुए धर्म और न्याय की चर्चा को स्पष्ट करते हुए लोमश ऋषि महाराज युधिष्ठिर को महाराज शिवी की कथा सुनाते हैं। थोड़ा उसको भी ले लेंगे जैसे महाभारत में आया है। महाराज शिवी की कथा सुनाते हैं। महाराज शिवी बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, धर्म पालक हैं, प्रजा पालक हैं और स्वयं को श्री हरि का निमित्त जानते हैं और उन्हीं के चरणों में अर्पित होकर विजीते हैं। उनके धर्म की, उनकी न्याय प्रियता की और उनकी गुणों की चर्चा देवलोक में देवराज इंद्र तक भी पहुंचती है और इंद्र उनकी परीक्षा लेने का के लिए सोचते हैं कि देखें ये राजा अपने धर्म पर कितना अडिग रहता है। देखा ना, हमने आपको बताया था कि संस्कृत में इंद्र किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। मन भी हमारी परीक्षा लेता है इंद्र बन के और हम सदा डिग जाते हैं। हाँ, राजा शिवी अडिग रहते हैं अथवा नहीं, देवेंद्र परीक्षा लेने आए हैं। उसी प्रकार ये मन नित्य प्रति हमारी परीक्षा लेता है कि हम अपने चरित्र में कितने अडिग हैं, हम अपने धार्मिक आस्थाओं में कितने अटल हैं और हम हर बार मन के सामने बिछ जाते हैं चादर से और वो मुस्कुरा देता है कि ये कहीं नहीं है, हम कहीं नहीं है। तो महाराज शिव की परीक्षा लेने के लिए अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र बाज बन गए और उड़ता हुआ इंद्र बाज और कबूतर दोनों उड़ते हुए बाज कबूतर का पीछा कर रहा और कबूतर उड़ता हुआ महाराज शिवी के दरबार में उनके सिंहासन के पास आकर के बैठ गया कि महाराज मेरी इस बाज से रक्षा करो। और उड़ता हुआ बाज भी पीछे आ गया। उन्होंने कहा महाराज शिवी आप धर्मात्मा राजा हैं, आप न्याय प्रिय हैं, इसलिए आप कोई गलत असंगत कार्य नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि कबूतर मेरा आहार है और आहार तो आत्मा को अर्पित होता है, तो ये मेरी यज्ञ सामग्री है, आप इसे बिल्कुल शरणागत नहीं रखो, ये मुझे दे दो। शिवी ने कहा किसने मुझसे शरणागति मांगी है, तुम्हारी बात सत्य है लेकिन ये मेरा शरणागत है और ये मेरा धर्म है कि मैं इसकी रक्षा करूं। तुमने कहा राजन फिर मेरे साथ न्याय करो। और दोनों में शास्त्रार्थ होता है लेकिन राजा शिवी को झुकना पड़ता है। कहा कि मैं मनुष्य नहीं हूं राजन, इस बात का ध्यान रखो, मुझे विधाता ने इसी को भोजन रूप में लेने के लिए बाज हूं तो ये मेरा भोजन है, ये मेरा जीवन है, तो उसमें विध्वंस डालना आपके द्वारा ये आपके लिए अधर्म का कृत्य है, मुझे इसको अर्पित करो। दो विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ राजा उससे समय मांगता है। वो कहता है ठीक है मैं आपको समय देता हूं, आप अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर लो और मैं द्वार पर बाहर बैठा हूं कमरे पे। तो सारे मंत्री कहते हैं कि महाराज आपको कपोत की तो रक्षा करनी चाहिए और ये बाज जो है यदि नहीं मानता है तो आप इसे मार दें, इसकी हत्या कर दें। तो महाराज शिवी कहते हैं कि बाज ने जब कोई अधर्म का काम नहीं किया तो मैं उसे कैसे मार दूं? ये प्रकृति का जो भी नियम है, जो ईश्वर के बनाए नियम है, उन्हीं के अनुरूप चल रहा है, तो इसका वध करना कहां उचित होगा? इसके साथ तो हमें न्याय करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि एक बाण को भी तो झेल नहीं पाएगा बस महाराज आपके, है ये कोई समस्या नहीं है, आप इसका निदान कर दो। और ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, क्या हमें ताकत है, हमें सामर्थ्य है? हाँ, और हम मन चाहे भ्रम फैला सकते हैं, झूठ कपट का साथ ले सकते हैं, लेकिन महर्षि कहते हैं कि नहीं, बात धर्म और न्याय की है और उससे विचलित होना तो मरने से भी बुरा है। ये सारा जीवन निरुद्देश हो जाता है और मनुष्य सारे तप को खोकर, सारी साधना को खोकर एक गलती के कारण महाप्राश्चित की योनियों में चला जाता है। तो राजा कहते हैं कि ऐसे कोई उपाय न सुझाए जिससे महाराज शिवी को अपने धर्म से, अपने न्याय से हटना पड़े। तो कोई उपाय जब नहीं सुझा पाते और कहा कि शिवी ने कबूतर को अभिदान दिया है, उसकी रक्षा महाराज शिवी अवश्य करेंगे, तो फिर बास को बुलाया कि तुम इसके बदले में यदि तुम्हें कोई आहार दे दिया जाए। हाँ, मंत्रियों ने तो सुहृदों ने सजाया कि धन धान्य ले लो, मणियां ले लो। उसने कहा वो क्या खाने में स्वादिष्ट होते हैं, क्या उससे पेट भरता है? वो तो मैं लूंगा नहीं। तो कहा अच्छा पकवान मंगा देते हैं। बोला पकवान मैं खाता नहीं, मुझे तो ये कबूतर दो। तुम्हारा शिवी ने कहा इसके बदले में यदि हम तुम्हें मांस दे दें, तो कहा महाराज यदि इसके बदले में कोई धर्म पूर्वक आप मांस दोगे तो वो मैं ले लूंगा। तो मंत्रियों ने कहा कि इसको बकरियां दे देते हैं, इसको भेड़े दे देते हैं। कहा राजन क्या आपको अधिकार है उसको देने का? तो महाराज शिवी ने कहा ठीक है, इसके बराबर तौल का मैं अपना ही अंग दे दूं। तो उसने कहा ठीक है, ये उचित है। और महाराज शिवी ने एक तराजू पर कबूतर को रखा, वो तो अग्नि देवता थे, और अपने अंग काट काट के चढ़ाने लगे और वो पल्ला था कबूतर का कि बड़ी भारी रहे। अंत में महाराज ने अपने आप को भी उसी तुला पर जब रख दिया तब वो दोनों प्रकट हुए, अग्नि और इंद्र। और उन्होंने कहा, देवेंद्र ने कहा, महाराज शिवी आप धन्य हैं, आप ही धर्म को जानने वाले हैं, आप ही न्याय को जानने वाले हैं, और आप सचमुच मोक्ष के अधिकारी हैं, आपको अमरत्व का अधिकार है। और उनको नित्य स्वरूप देते हुए वे दोनों साथ लेकर चले गए और महाराज शिवी ने मोक्ष पाया, अमृत पाया। ये कथा में महाभारत में आई है और यही कृष्ण की कथा में है। इसे थोड़ा यहां और माधुरी के साथ और रस के साथ दिया है कि कन्हैया को श्री राधे सजा रही है, सुंदर सुंदर गहने पहना रही है, उनकी मुकुट केश राशि सजा रही है और डांट भी रही है कि बोले बहुत चोरी करता है ना, आज तुझे देश के सारे पैसे मक्खन मछली के मैं वसूलूंगी। बोले तेरा मक्खन तो मैंने खाया नहीं, तुझे खुद ही मुंह से लगाया। बोले कौन मानेगा तेरी बात, तू तो चोर है, चोर की बात कोई नहीं मानता। और फिर सजा के खूब अच्छी तरह से बोले सजा क्यों रही हो? बोले दाम जो ज्यादा लेने हैं मुझे, घाटा कम हुआ है क्या? हाँ, सब गोपियों का जितना तुमने दही मक्खन खाया है आज सारा वसूल लेंगे हम तेरे से। और वो गोविंद को खूब सजा रही हैं, मुकुट पहना रही हैं, हाँ उनकी केश राशि में मोतियों की लड़े बांध रही हैं, सजा रही हैं, चंद्रमा लगा रही हैं, हाँ, और सजा के और गोद में लेकर के और बेचने जा रही हैं। कह रही हैं कि चोर बिकाऊ है, कोई खरीदेगा? नंद बाबा कहते हैं दो गाय ले लो, ये चोर मुझे दे दो। कहा नंद बाबा दो गायों में तो इसका मोरपंख भी नहीं आएगा, अभी तो पूरा बाकी है। तो सारा गांव जुट जाता है, नंद बाबा कहते हैं अच्छा सारी गाय ले ले, सारे खेत ले ले मेरे, हाँ मेरा महल भी ले ले। बोले इतने में तो आभूषण आए, अभी तो कान्हा पूरा बाकी है। तो सारे गोपियां पूछते हैं कि यशोदा तुम बताओ इसका मूल क्या है? कहा इसकी एक ही कीमत है, जिसे राजा भी दे सकता है और रंक भी दे सकता है। इसके लिए किसी का पूंजीपति होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक ही मोल है इसका। बोले क्या? बोले पहले अपने आप को संपूर्णता से इसको अर्पित कर दो, कुछ कम नहीं, पूरा का पूरा तुम इस पे अर्पित हो जाओ, अपनी सर्वस्वता से जो कुछ तुम्हारे पास है, तन मन धन विचार स्वभाव, उस सब से इसको अर्पित हो जाओ, तो तुमको तुम इसको खरीद लोगे। अगर थोड़ा सा भी कम रहा तो नहीं खरीद पाओगे। और गीता में भगवान कहते हैं, यो यथा भाव प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, कि अर्जुन जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव में भजता हूं, तांस तथैव भजामि। ये नहीं कहा कि मैं उसके उस भाव का आदर करता हूं, ये नहीं कहा कि मैं उसके भाव की कृपा करता हूं, मैं उसको उसी भाव में भजता हूं। अर्थात अगर हम कोई भक्त जाके कहता है कि प्रभु मैं मनसा वाचा कर्मणा अपनी सर्वस्वता से आपको अर्पित हो गया, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे अर्पित हो गया, तुम वो तो भूखमंगे को तीनों लोगों का राज्य देता है, और हम हैं कि छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए मोटे मोटे झूठ और कपट करते हैं। तू मुझे जिस भाव में भजेगा मैं तुझे उस भाव में भजूंगा। यानी जब हम कहेंगे कि प्रभु हम आप पे अर्पित है, और सच्चे मन से कहेंगे, पूरी लगन से शंख चक्र गदा पद इन सब चारों अवस्थाओं के साथ पुष्ट होकर कहेंगे कि नारायण हम आपको अर्पित है, तो गोविंद भी क्या कहेंगे कि हम आपको अर्पित है, तो हमारे पास तो कुछ था नहीं, जो था सब उन्हीं का था, हाँ तीनों लोग हमें मिल गए। इतनी बड़ी उपलब्धि है और फिर भी हम गलत विचारों से, गलत आचरण से, झूठ और कपट से बाहर नहीं निकलते हैं। धर्म का भी हम दोहन करना चाहते हैं, पिछले बार बताया था ना, जैसे पूर्व के ऋषि ने अम आशुम आश्रय भर यज्ञ श्रियम निर्मादनम पतियत मंदियत सखम, कि एक ही चावल है, कच्चा चावल है, तपस्वी उसे यज्ञ में आहुतियां देता है और अपने जीवन के संकल्पों को, आचरण विचार को पवित्र करता है, आत्मज्योतियों में व्याप्त हो जाता है, उसका रज और तम नष्ट हो जाता है। इसी अवस्था को इस ऋचा में एक शब्द आया है, मधु, आज की ऋचा में मधुमति वो अवस्था है जहां रज और तम दोनों का नाश हो जाता है और जीव आत्म ज्योतियों की उस नित्य अवस्था को पा लेता है। तो कब ही चावल है, उसी चावल को कोई व्यवसाय में बेचता है, खरीदता है, खाता है, पुष्ट होता है, है? तो ये उस चावल का दूसरा प्रयोग है, और उसी चावल को सड़ाकर कोई शराब बनाता है सड़ी हुई गंदी। तो चावल एक है लेकिन हर जीव अपनी अवस्था के अनुरूप उसका प्रयोग करता है, यही धर्म का स्वरूप है। सत प्रभु भक्ति में कथा में अपने आप को नारायण में दोनों सत्य रज और तम का नाश करता हुआ उस सत्य की ओर ज्योतिर्मय द्वार को खोलता है, जो आज की हमारी ऋचा है। राजस उसे धंधा बनाता है, यथा कर्मकांड कर लिया, कथा विवाह करा लिया, अपना गर्भ गृहस्थी को पाल पोस लिया, हाँ किताबें छाप ली, हाँ वाणी का प्रयोग हुआ, हाँ बहुत बड़े साहित्यकार ग्रंथकार हो गए, धन भी मिल गया। और तीसरा इसी धर्म का दुरुपयोग है कि उन्हीं मंत्रों को कुत्सित मनोवृत्तियों से, कुत्सित भावनाओं से, कलुष से प्रेरित होकर उनका वो तंत्र शास्त्र में उतार कर उसका दुष्प्रयोग करके सारे समाज और लोगों को संतरस करने लगे। ये इसका शराब बनाने वाला तीसरा प्रयोग है, कुमार्ग पर जाने वाला रास्ता है। चावल एक है अवस्थाएं तीन है, जहां जहां जिस जिस संग में जाता है तद्रूप हो जाता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तपस्वियों का तप हूं और जुआड़ियों का जुआ। चावल वही है, आत्मा वही है। आत्मा तेज न देता, जुआड़ी जुआ कैसे खेलता। लेकिन तुम कैसा प्रयोग कर रहे हो, उस शिवनी के का ही आह्वान करो, उसी की कल्पना करो। अपने को झूठे धोखे और दंभ के दिलासे क्यों दे रहे हो? हाँ, तो इसी कथा ने दिखाया है। बारंबार ये कथाएं घूम घूम करके आती हैं। कृष्ण की कथा में हमने देखा कि जब उद्धव जी वे जाकर के बद्री धाम में तप करने लगे, घनघोर तप कर रहे उद्धव, और जब एक दिन आंख खुली तो क्या देखते हैं, सामने द्वारकाधीश खड़े हैं, चौंक गए, बोले भगवान आपने वो सन्यास के वस्त्र उतार दिए। तो वो मुस्कुराए, बोले उद्धव तुम बहुत देर से समाधि में बैठे थे और देखो मैंने बद्री वन में थे तो मैंने ये देखो बद्री ये बेर तोड़े ही, बहुत सारे बद्री बेरों को कहते हैं, तो बहुत सारे ये बेर तोड़े ही देखो, और मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत दूर से आ रहा हूं, पहले मुंह धो के आओ, बैठते हैं खाते हैं फिर बात करेंगे। उद्धव जी चकित हैं कि भगवान तो हाँ सारा द्वारिका का साम्राज्य छोड़ के द्वारिकाधीश तो संन्यास को प्राप्त हो गए थे, लेकिन आज तो क्रीट है, मुकुट है और बड़ी सुंदर मनोहारी छवि है और गोविंद संपूर्ण हाँ उसी सौंदर्य से भरपूर खड़े हैं, आज सन्यासी वेश भी छोड़ दिया क्या इन्होंने, और गए और जाकर मुंह धोने लगे, जाओ भगवान इंतजार कर रहे हैं। तो जो देखा पानी के छींटे दिए और जल में चेहरा देखा तो उद्धव चौंक गए, क्योंकि वो चेहरा उद्धव नहीं है, वो भी तो द्वारिकाधीश का है। उद्धव चौंके कि मेरा चेहरा रूप क्यों बदल गया, मैं कृष्ण के जैसा क्यों दिख रहा हूं। हाँ, केवल उदाहरण देने क्योंकि विस्तार से कथा है, हाँ सुनते सुनाते आ रहे हैं। उधर भगवान कह रहे हैं उद्धव जल्दी करो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। उधर गए और जाके हाथ जोड़ के खड़े होने कहना, भगवान आप क्यों लीला कर रहे हैं प्रभु, मैं आपकी माया का पार नहीं पा सकता। तो भगवान बड़े भूलेपन से पूछते हैं, उद्धव कौन सी माया, कैसी माया? तो उद्धव कहते हैं कि नारायण आज उद्धव जल में अपने चेहरे के स्थान पर आपका रूप क्यों देख रहा है, आपको अपने चेहरे की जगह आपका चेहरा क्यों देख रहा है? तो भगवान मुस्कुरा के उत्तर देते हैं, उद्धव क्या राधा के दिए ज्ञान का रहस्य अभी भी नहीं समझ पाया? उद्धव पगले, जब तू मुझे सिद्ध कर रहा था तप और साधना में, तो मैं सिद्ध हो रहा था, तेरे आंगन में जो बालक खड़ा था मैं ही तो था, मैंने ही तो बनाया था। क्योंकि जब जब भक्त मुझे सिद्धियों के राह में ले जाते हैं, मैं उनको यथा उपलब्धियां देता हूं और उनको उन्हीं की उपलब्धियों में बांध देता हूं, बन जाओ, क्योंकि मुझसे बड़ी इच्छा तेरी ये थी, ये ले ली। तो बताइए, भगवान से मांगते मांगते आप भगवान के पास हो रहे हो या और दूर हो रहे हो, बनते जा रहे हो। और कहा उद्धव आज जब तू समर्पण की राह आया है, संपूर्ण समर्पण की राह आया है और मेरे ही रूप में तू बस गया, तो बता मुझसे हटके तेरा रूप कौन सा होगा? अरे उद्धव पगले, आज तू स्वयं कृष्ण हो गया है। और ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और आज भी ये मंदिर उस स्मृति कथा का मंदिर है। दोनों मूर्तियां रखी हैं, एक द्वारकाधीश की वो मनोहर मूर्ति जो उद्धव ने बनाई थी पूजा के लिए अपनी प्रभु में ध्यानस्थ होने के लिए, और दूसरी ठीक वैसी ही मूर्ति है उद्धव जो गोपाल हो गया। जब जब तुम मुझे सिद्ध कर रहे थे, तुम उंगली नहीं बनानी आई, एक तन का रोम कूट नहीं बना सकते, तो तुमने बेटा बेटी कब बनाए थे? तो जब जब तुमने मुझे उस रूप में भेजा, तेरे आंगन में वो शिशु में ही तो था, आत्मा होकर मैं ही तो बैठा था उसमें, और आज जब तू समर्पण की राह आया है, तेरे उद्धव गोविंद से हटके तेरा रूप भी कौन सा हो सकता, तो स्वयं कृष्ण हो गया। और तब से मर्यादा है बद्रीनाथ धाम की कि 6 महीने द्वारकाधीश की पूजा होती है मंदिर में कृष्ण की, जो उनकी साक्षात मूर्ति है, और 6 महीने उधव जी की ही पूजा होती है, उधव जो गोपाल हो गया। तो ये भक्त और भगवान का वो सुंदर मंदिर है कि जहां भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो जाता है। तो कहा कि इस अवस्था को कैसे पाया जाए, तो यही महाराज शिव की कथा में उन्होंने दिखलाया हमको, जो आज कथा हम संक्षेप में दिए कि महाराज शिव ने कहा कि जीवन जो कुछ भी है ये नारायण की धरोहर ही तो है, प्रभु का दिया हुआ है, क्योंकि इसका कोई अंग मेरा बनाया नहीं है। और आज यदि मेरा धर्म मेरी न्याय प्रियता सब जा ही रहे हैं, जो उनकी कृपा से मेरा स्वार्जन है, तो फिर उनकी देह को भी रखने का क्या प्रयोजन। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तू मेरा ही मांस ले ले और कबूतर को छोड़ दे। यदि कबूतर के भार जितने पकवान से तू संतुष्ट नहीं है, धन दौलत तुझे नहीं लगती, धन दौलत कहां से लगेगी। एक आदमी सड़क पर जा रहा था, उसकी टांगें खराब थी, एक टांग खराब थी, तो वो बैसाखी लेके चल रहा था, बैसाखी टेक टेक के जा रहा था। तो सामने से दूसरा आ रहा था, उसकी भी यही अवस्था थी, तो उसने उसकी बैसाखी देखी, वो लकड़ी की थी ऐसी साधारण सी, और उसकी बहुत बढ़िया बनी हुई थी। तो उसको उसने बड़े गर्व से दूसरे को बड़ी हेय दृष्टि से देखा कि मेरी बैसाखी तेरी बैसाखी से 100 गुना ज्यादा कीमती है। तो पहले वाले ने भी उसके भाव पढ़ लिए, उसको रोक के कहा मित्र बाहर इसको तो सोने की भी बना ले, रहेगी तो बैसाखी ही। और ये हमारी दीन असहाय अवस्था की ध्वजा ही रहेगी, उपलब्धि नहीं बनेगी, ये कभी भी नहीं बनेगी। बनेगी क्या? मैं आपसे पूछता हूं, इस शरीर की ताकत के भीतर की ताकत ही को तो आप ताकत कहोगे, बाहर जो है सहारे के लिए आपने ले रखी वो सब क्या है? बैसाखियां ही तो हैं। इतने मकानों की बैसाखियां हैं, इतनी एफडी की बैसाखियां हैं, इतनी स्वजनों की बैसाखियां हैं। अब बैसाखियों पे गर्व करते हो और अपने निज शरीर पर प्रभु के देश देवाले पर कोई गर्व नहीं है, वो मतलब नहीं। बैसाखी सोने की भी हो तो भी पंगुता ही तो दिखाएगी मेरी। और आज तुम बैसाखियों के सहारे जीते हो और पंगुता के बड़े प्रमाण क्या चाहोगे तुम? अगर बैसाखी टूट जाए छूट जाए तो पंगु वहीं बैठा है, नहीं चल सकता। और तुम्हारी भी कोई बैसाखी हिल जाए तो हार्ट फेल है, अब बांसों को ही जाओगे। और उन बैसाखियों को तुम उपलब्धियां मानते हो। नारायण इसीलिए लीला अवतार धारण करते हैं कि तुम्हारे भ्रम धुल जाए, बैसाखी को बैसाखी जानो और सत्ता को सत्ता पहचानो। वही श्री राम कथा है और इसी प्रकार की कथाएं बराबर चल रही हैं। तो महाभारत कथा में महर्षि भगवान राम के 4 वो संतानें उत्पन्न हुई है, दशरथ जी को 4th पद में 4 संतानों की प्राप्ति हुई है, और हमें जाना है चारों के नाम क्या है। सबसे बड़े जो है भगवान श्री रामचंद्र हैं, और दूसरे भरत जी हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है, ये 4 भाई हैं। ये गुरुकुल में पढ़ने आए हैं। अब आजकल आपको लीलाओं में दिखाते हैं कि गुरु जी गए और रामचंद्र को लक्ष्मण को सबको लेके आए, ऐसा कभी नहीं होता है। पुराने जमाने में जंगल में गुरुकुल में आप सब अपने बच्चों को लेके जाते थे और वहीं पर उस बालक का उपनयन संस्कार होता था और ऋषि के द्वारा ही यज्ञोपवीत मिलता था उसे। तीन तागों का जनेऊ तीन यज्ञों का प्रतीक है। पहला है, पिछले ऋषि ने स्पष्ट कर चुके हैं, एवा ही अस्य सुमथा विरक्षी गोमती नहीं पक्का शाखा न दाशी, कि किस प्रकार बूढ़े तन की राक्ष, वो शरीर जो चिता पर भस्मी हो गया था, वही राख पानी का संग की पेड़ों के गर्भ में यज्ञों के द्वारा आत्मा के द्वारा किस प्रकार पतन से पावन, दुर्गंध से सुगंध है और विष से अमृत बने। तो एवा ही अस्य सुमरता, यूं ऐसे ही मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए आत्मा जब संपूर्ण इन पेड़ों में वनस्पतियों में आत्मा प्रकट हुआ, विरक्षी गोमती नहीं है ना, इन नाना वनस्पतियों पर नौछावर होकर के उसके सौंदर्य पर, भगवान के रूप पर, सौंदर्य पर, उस यज्ञ पुरुष के अर्पित हुई मेरे ही तन की मट्टी, तो पक्वा शाखा न दाशुषे, तो कैसे उसने पके फल बना मेरे ही अंगों को पेड़ों पर लहरा दिया। वो जो शरीर था वो जो राख हो गया और वही भस्मिया अब सुगंध है, हाँ? तो कहा पहना ताबा ही जन्म पड़ा, इस सत्य को पहना कि वो यज्ञ क्या है, उस यज्ञ का रहस्य क्या है, वो यज्ञ कैसे होता है, परमेश्वर किस प्रकार उस यज्ञ को करता है और कैसे उस यज्ञ के रहस्य को पाना और यज्ञ रहसा, ये शब्द भी हमारे आज के विचार में, उस यज्ञ को धारण करने वाला बनना अर्थात करने की सामर्थ्य को पाना, यज्ञ वाहसा है ना, इस ऋचा का अंतिम शब्द है यज्ञ वाहसा, यज्ञों को वाहन करने वाला, वहन करने वाला, धारण करने वाला तुझे बन के दिखाना है। मैं तो इस मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं होगा, ये सब बेमतलब होगा, क्या मनुष्य होकर के भी तुम्हें नहीं जाना, ये पवित्र रूप तुझे मट्टी से आने में तेरा लायक, और आज मनुष्य होकर नहीं जान पाया तो क्या पशु योनि नहीं जानेगा, कब पाएगा इसे। खाली पेट की रोटी के लिए तो अश्वदास का बंद अपने औलादे पढ़ा सकता है, पेट ही यहां से तो है नहीं, एक मनुष्य पढ़ाएगा और क्या वो कहेगा कि वो मनुष्य है, और आज अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह हम होती हुए उसके लिए आप औलादे पढ़ाते हैं। अश्वराज का बंद की कल्पना को हर घर में हर ओर साकार करते हैं, जबकि शिक्षा से पहले सूत्र दे रहा हूं, द पर्पस ऑफ योर एजुकेशन इज टू नो धन सीक्रेट्स, कि महाराज आज तुम्हें नहीं जाना, अरे पगले तो कब जानेगा, भीख की सांसें, उधार की धड़कने, दया की क्षण, और फूला फूला फिरता है कि तू बड़ा कामयाब है, एक सांस एक धड़कन अपने को नहीं दे पाया और इतना अंधा कि अपने रूप में भी नहीं जान पाया, क्या किसी देख लेंगे को इतना बड़ा दम हो सकता है, लेकिन हम सब दंभी हैं, किसी को डिग्रियों का दम है, किसी को सत्ता का दम है, किसी को खिलाने पिलाने पालने का दम है, और सच क्या है कि हम सब बिगमंग हैं, भीख मांगते हैं, एक सांस की, एक धड़कन की, एक बूंद रक्त की, एक छोटी सी उपलब्धि की, थोड़ी सी चुटकी भर रोशनी की, हम भीख मांगते हैं वक्त से भगवान से, और दम हमारे देखो कितने बड़े बड़े हैं, क्योंकि हम समित नहीं है, हमने अपने भीतर भी तो झुकना नहीं सीखा है, हम अपने प्रति भी तो झुककर अपने को भी तो नहीं देख पाए हैं, हम सनक नहीं है, सनक तो है ही नहीं, सनक भी नहीं है, और सनंदन होते तो विषयों में आनंद ढूंढने क्यों जाते हैं, हम आत्मा से सदा परमानंदित न रहते। पतंग को हवा में उड़ रही पतंग को झटका लगे और टूट जाए डोर उसकी, और अचानक पतंग को प्राण मिल जाए तो शायद वो भी सोचेगी कि वो अपने बाहुबल से अपने शौर्य से उड़ती चली जा रही है। वही अवस्था हमारी है, खिला रहा कोई, पिला रहा कोई, उड़ा रहा कोई, सजा रहा कोई, और हम है कि दम में फूले फूले जाते हैं। मुझे ही नहीं है, पता ही नहीं है, सुधी ही नहीं है, याद ही नहीं है, भटक रहे हैं बस। तो पहला सूत्र दिया था यज्ञोपवीत का श्री राम को भी और उनके सहपाठियों को भी, और उसमें नहुष भी है, निशादराज का बेटा भी है। कहने लगे शिक्षा किसी को के लिए नहीं थी, रोकी गई थी, ऐसा अतीत में तो हमने कभी पाया नहीं, क्योंकि धर्म तो गंगा की धारा है, संप्रदाय उसके किनारे पर बने तीर्थों की बातें हैं, तीर्थ भेद कर सकते हैं, गंगा कैसे भेद करेगी? हाँ, वो तो पशु और मनुष्य भी ना है, क्या मां मना करती किसी को? हाँ, तीर्थ पर अगर कोई हाँ पशु दिखेगा तो दंडा लेके हाथ किया जाएगा। हाँ, देख मंगे होंगे तो बाहर बिठा लेंगे, सेठ होंगे तो आइए क्योंकि चढ़ा के जलाएंगे। तो संप्रदाय और तीर्थ अपनी राह चलते हैं, नदी और धर्म सदा एक से प्रवाहित रहते हैं। और ये भी विडंबना है कि संप्रदाय ही धर्म को पहचान देते हैं, गंगा का परिचय भी तो तीर्थ ही कराता है कि पवित्र गंगा है, नहा लो उसकी पूजा कर लो। ये भी विडंबना है कि धर्म की गंगा के पहिए तब के तीर्थ ये संप्रदाय ही होते हैं। शायद इसीलिए हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, धर्म में फंस जाते हैं और असत्य को ही धर्म मान लेते हैं, और मान लेते ही नहीं है, उस पर गर्व करते हैं कि हमने झूठ को, हमने भेद को कितने गर्व के साथ जिया है, और जहां भेद है वहां गोविंद नहीं है, ये हम भूल जाते हैं। तो कहा पहला सूत्र है एवा ही अस्य सुव्रता, एवा ही यूनि अस्य ऐसे ही सुव्रता, मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए विरक्षी नाना रूपों को प्राप्त होकर के नाना वनस्पतियों में नाना स्वरूपों में जो प्रकट हो गया था वो घटघटवासी आत्मा, वो जो तुझ में है, जो मुझ में है, जो सचराचर में वो आत्मा प्रभु प्रकट हुए, वो मती नहीं ज्योतियों की ओर, ज्योतियों की राह चली, हमारे ही तन की नहीं मट्टी ये राख, तो क्या हुआ पकवा शाखा, पके फल बनाकर पेड़ों की शाखाओं पर उसने लहला दिया था ना ना मन हमको दास उसे यज्ञों के द्वारा पवित्र करके सुंदर बना करके पुनर्जीवित करके उसी ने टांगा था। तो पहला तागा जनऊ का है इस सूत्र को पाना, और दूसरा है देवी उचिदारू तनु भिर गुहा चिरिंद्र वन ही अविंद श्रयाण बीनु, दसों इंद्रियों को उत्पन्न करने वाली, इन्हें ज्योति देने वाली, चिदारुज चित्त को ज्योतिर्मय बनाने वाली, चिदिंद्र बनने भी मन में को और सारे शरीर को ज्योतिर्मय करने वाली वन्नी भी, वन्नी कहते हैं अग्नि को, ये जो ज्वालाएं हैं जो अग्नियां हैं, अविंद श्रयाणु कि हे अज्ञानी इस सूर्य का आत्मा का जो अग्नियों को उत्पन्न कर रहा है, ज्योतियों को उत्पन्न कर रहा है, अनु उसका अनुसरण करो। अर्थात जैसे ईश्वर ने शरीर में जो ज्योतियों का जो सागर बनाया है, जो स्वरूप बनाया है, उसी का अनुसरण करो तो हमने मंदिर और ये विषय बनाई। हाँ, पलटी के जैसे ही चबूतरा बनाता हूं मंदिर का, ये ऋषा है मेरी जो दूसरा तागा है आपके गले में पड़े यज्ञोपवीत का, कि पलटी के जैसे चबूतरा है, घर के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जूड़े से कलश, हाँ मंदिर की कल्पना करो, पलटी के जैसा चबूतरा, घर के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जूड़े से कलश और आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, और इस शरीर में जो मैं हूं, जो कॉन्शियस लेवल है, जीव रूप जो मैं सोच रहा हूं, जो समझ रहा हूं, ये जो मेरा स्वरूप है जीव रूप, मैं पुजारी हूं, इसमें एक निमित्त हूं, ये मंदिर है जो स्वयं प्रभु बनाते हैं, कोई नहीं जानता बनाना इसको, कि शरीर को इस मंदिर को पहचानना है। तो कैसे इस शरीर को कैसे बनाता है, तो दूसरा तारा जो है उसकी दिशा है यह कुक्षी स्वयं पातम, समुद्र पुनवते उर्वीणापो न काकुदा। यह वो कौन है या जिसने कुक्षी गर्भ में सोम ज्योतियों का पातन पात किया, प्रकट किया, प्रज्वलित किया? वो कौन था जिसने गर्भ में यज्ञ की ज्वालाओं को प्रज्वलित किया और यज्ञ की रश्मियों से वो गर्भ भी ज्योतिर्मय और पवित्र उठा? समुद्र ही पिनवते और सागर से सींचता रहा वो गर्भ को और वीरा को मका खुदा कि जहां से तुम नारायण से प्रकट हुए और उस गर्भ में भी तुमने भोजन कहां से पाया काकुद? ए गला तो तेरा बंद था फिर तू चिया कैसे था? हाँ तो कैसे तुमने शिशु का रूप पाया? तो हर देव को देव वाले मानोगे कि ये तो यज्ञशालाएं है, मंदिर है, ये मनुष्य नहीं है। जीव मात्र उसके बनाए मंदिर है। मंदिर मंदिर पूजन होगी मेरी, ये भाव रहेगा तेरा और तू होगा भक्त, क्योंकि ये शरीर के देवालय है जहां वो स्वयं यज्ञों के द्वारा बंद होता है। न काकुदा के, हाँ काकुद कहते हैं इसको, गला भी तो बंद होता है बच्चे का, मुंह से कहां खाता है कुछ, वो तो नाल से लेता है। तो उर्वी रात में न काकुदा तो जल में ही डूबे हुए, उस क्षीर सागर के जल में डूबे हुए तैरते हुए बंद मुंह से वो कौन था जिसने जिलाया तुझको? आपा आपा मैंने चल हाँ? न काकुदा और काकुद भी तो नहीं था, अर्थात गला भी तो बंद था और फिर भी तुम पाए, तुम बड़े हुए, तुमने रूप पाया। वो कौन था जो तुझे ये रूप दे सका? मां को उंगली नहीं बनानी आती, पिता एक रोमकूप नहीं बना सकता, तुझे कौन लाया था? तो दूसरा सूत्र है कि याद रखना कि वही तुम्हें लाता है, तो हर शरीर मंदिर है, किसी से भेद नहीं करना। श्री राम में सब जल जानी, आप सब तुरंत कहते हो और फिर मुझे लगता है कि कई मानते भी हैं, क्योंकि ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये पराए हैं, ये ऊंच है, ये नीच है, ये इस जात का है, ये उस जात का। तुमने श्री राम कब माना, कब माना तुमने? खाली गाते हो तो मानते क्यों नहीं? ये दूसरा तागा मैं ब्रह्मचारी को देता था और तीसरा सूत्र था कि तेरा शरीर प्रभु का बनाया मंदिर है, जहां पलथी के जैसा चबूतरा है वीरुचिदारुष, घर के जैसा गोल कमरा है, सिर के जैसा गुंबद है, तेरे जटाओं को जोड़े सही देख मैंने मंदिर में कलश लगाया है, आत्मा जैसे ही तेरे भीतर जो नारायण है उन्हीं की मूर्ति प्रतिष्ठित करी है और वो जो पुजारी खड़ा है जीव रूप तो पुजारी ही तो है, इस हाथ का प्रयोग तो करता है, बनाना तो नहीं जानता। तो अपने को शरीर में उसका नियत जानना और शरीर को उसका देवालय मानना। हाँ तो कहते स्वामी जी सब लोग करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, क्या बात है? हाँ छूट मांगते हैं आप लोग। मैं कैसे कहूं कि अब जी ना पाएंगे ये लोग वेद की राह को, वेद के अमृत को, जैसे उन्होंने हर आंगन हर कोना मैला किया है, वैसे ही जहां जहां धर्म को छू लेंगे तो उसको मेला भी करके दिखाएंगे। हाँ उसकी भी तांत्रिकी कर डालेंगे, कुछ नहीं तो दुला दुला सा ये छोड़ेंगे ना बाकी। कलयुग है संभवता, इसलिए वो कहा कि तीन तारों का जमीन तुझे कंठी माला की तरह नहीं पहनाता, धनुष की तरह पहनाऊंगा, गांडीव की तरह, कि दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जीव अभी अर्जुन है और ये शरीर ही तो रथ है जिस पर ये जीव बैठा हुआ है। आत्मा श्री कृष्ण ही सारथी हैं जो इस रथ को चला रहे हैं और मायाओं का महासमर महाभारत है और उसी महाकाव्य में हम हैं और हम देख रहे हैं कि एक और युद्ध की कल्पना है तो दूसरी ओर मेरे को मेरा ही रूप पढ़ा रहा है महाकवि भगवान वेदव्यास। आज हम इन ऋषियों को क्या पहचानेंगे, इनके काव्य तक भी तो नहीं पहुंच पाते। दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण जीव गो बुद्धि को मैंने अर्जुन कहा, इंद्र अर्थात मन का बेटा है क्योंकि उसी के इंद्रियों से अर्जित है, धर्म को राज धर्म का पुत्र युधिष्ठिर को कहा मैंने क्योंकि धर्म का भाव धर्माचार्यों धर्म ग्रंथों से लाता है ये जीव, अंगों की तरह नहीं उठता है। तो इसलिए जिसने दिया उसका बेटा, और शरीर पांडु में रहने के कारण जो पांच तत्व रूपी अंगों से प्रकट है, पांच तत्वांडों से, तो ये पांडु है, तो इसमें प्रकट होने के कारण ये पांडु पुत्र मानव कहता है, हा? जिसने दिया उसका बेटा, इसमें आया तो इसका बेटा। उसी प्रकार संकल्प परिस्थितियों और वातावरण से उत्पन्न होता है, इसलिए वो वायु का पुत्र है, हा? संकल्प शक्ति जो है, हा? और उसी प्रकार नकुल का अर्थ है जिसका कोई कुल ना हो, ये ज्ञान है। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अर्थात यज्ञ की ज्वालाओं से जो प्रकट होते अश्विनी कुमार है उन्हीं के बेटे हैं, हा? उन्हीं के वर्ष प्राप्त होते हैं, हा? तो ये नकुल क्या है, ज्ञान है, अभक्ति सहदेव है। कालांतर में बहुत से महाभारत में इसको उलटने का प्रयास किया कुछ लोगों ने, और ऐसा हो भी जाता है। नकुल का अर्थ होता है जिसका कोई कुल ना हो, अर्थात जिसके बाप का ही पता ना हो। आपने कोई अपने बेटे का नाम नकुल रखेंगे क्या? तो फिर महाराज पांडु ने उसका नाम नकुल क्यों रखा? तो उसका भी हमने नकुल ज्ञान है, नकुल है ज्ञान, किसी कुल की मर्यादा और सीमा में बंधा नहीं है। यानी जब भी ज्ञान की परमावस्था को प्राप्त होता है वो नकुल होता है, वो सन्यासी होता है जिसका अतीत ही नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी जानता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो जानता है कि उनके सब कुल मर्यादाएं जो है ये सतही है, सत्य रूप एक आत्मा ही सबका पिता है, वो जैसा इनमें है वैसे सचराचर भी है, तो वो जीव मात्र से भेद नहीं करता, तो ज्ञान नकुल होता है। और भक्ति सहदेव है, सामान्य संग और देव माने ईश्वर आत्मा, तो भक्ति सहदेव है कि कोई ईश्वर का साथ कर रहा तो ईश्वर किसी का साथ कर रहा है, तो द्वैत नाम सहदेव, हाँ। और अंधकाल वक्त धृत राष्ट्र है, धृत धातु है, धृत माने पकड़ना जकड़ना, राष्ट्र माने भूमंडल, भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला राजा धृत राष्ट्र है, हाँ। तो इस प्रकार त्रेता युग के समापन काल में ही यह महाग्रह मूलकुल शिक्षा में ग्रहण किया गया भगवान देव व्यास की कृपा से, कि एक और हम बच्चे को उसका संपूर्ण जीवन पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक घटनाक्रम पढ़ा रहे हैं, ये इन महाकाव्यों की विशेषता है। इसी प्रकार श्री राम कथा का त्रेता युग में महाकाव्य है, भगवान की लीला कभी त्रेता युग में, एक और वो सत्य घटना है जिसकी जीवंत प्रमाण स्वयं गंगा मां है। इस धरती पर जो जला अवतरण हुआ वो राम और श्री राम उनके वंशजों के द्वारा हुआ, और दूसरे गुरुकुल शिक्षा में हम हर बालक को उसके जीवन का संपूर्ण स्वरूप पढ़ा रहे हैं, तो चारों बालक शिक्षा पा रहे हैं। और वहां भगवान श्री राम को मुनि वशिष्ठ के द्वारा अमृत शिक्षा मिलती है, और उनसे शिक्षित होकर के जब भगवान राम लौटते हैं तो निषाद बालक गुरु भी अपने बाकी मित्रों और सखाओं के साथ वापस जाता है और पुनः मिलने का संकल्प लेते हैं। सत्र का समापन होता है और श्री राम पुनः अयोध्या पधारते हैं, राजमहल में आते हैं। ऐसे ही समय में महामुनि विश्वामित्र आते हैं, है ना। अब महाराज गादी की कथा है, बड़े विस्तार से कथा आई है कि महाराज गादी हैं जो बहुत ही अच्छे कुलीन क्षत्रिय राजा हैं, उनकी कथा का थोड़ा सा स्पर्श ले लेते क्योंकि महाभारत में आई है। तो वे उनके कन्या हैं जिसका नाम सत्यवती है, गादी की बेटी का नाम है सत्यवती। तो महाराज गादी गंगोर तक को चले गए, अपनी पत्नी के साथ तप करने लगे, और वहां पर ऋषि कुलों में ऋषि हैं, उनसे उन्होंने अपनी बेटी सत्यवती का विवाह किया, है ना। तो इस प्रकार परशुराम क्योंकि ऋषिक ऋषि और सत्यवती के ही दाम्पत्य से जमदग्नि ऋषि हुए, और जमदग्नि ऋषि के ही जो पुत्र हैं वो कौन है, परशुराम है ना। तो एक प्रकार से परशुराम की दादी ही हुई सत्यवती, ये महाराज गादी की बेटी है। तो जब गादी महाराज गादी ने अपने पुत्री का विवाह ऋषिक ऋषि से किया, तो उस समय भृगु ऋषि वहां पधारे, जो पूर्वज हैं उनके वंशज हैं। तो उन्होंने सत्यवती ने उनसे कहा कि वो अपने लिए और अपनी माता के लिए पुत्र रत्न की कल्पना करती है। तो ऋषि ने कहा ठीक है, उन्होंने हवन यज्ञ करके और उसके पात्र बनाए, चरु बनाए, दो चरु बनाए, कहा एक अपनी माता को दे देना तो उससे एक वीर और क्षत्रिय पुत्र प्रकट होगा, और दूसरा उन्होंने कहा तुम ले लेना, एक परम तेजस्वी ब्राह्मण संतान की उत्पत्ति होगी। और ये कहकर के वो दोनों चरु रख करके ऋषि चले गए। इसी बीच में सत्यवती की माता आई, सत्यवती ने उन्हें बताया, तो वो जल्दी से चरु अपने आप उठा के चली गई। तो जो सत्यवती के लिए चरु था वो उसने खा लिया, और जो माता के लिए जो चरु था वो सत्यवती ने ले लिया। जब भृगु ऋषि लौटे तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, तुम दोनों ने तो पलट गए, अब उसके यहां तपस्वी बैठा होगा और तुम्हारे यहां क्षत्रिय होगा। तो उसने सत्यवती ने प्रार्थना करी कि ऐसा ना हो भगवान, मेरा पुत्र तो तपस्वी ऋषि होना चाहिए, तुमका ठीक है तो फिर उसका बेटा जो है वो ब्राह्मण होते हुए भी है ना क्षत्रियों को जैसा व्यवहार और बर्ताव करेगा, सो परशुराम हुए। तो ये कथा है, थोड़ा सा आप पृष्ठ आवाज दे रहे हैं, क्योंकि महाभारत में ही ये सारी वंशावलियां वाली कथाएं आती हैं। तो विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र की कथा कुछ इस प्रकार भी है कि ये क्षत्रिय राजा होते हुए भी ये महातपस्वी बने, क्योंकि एक बार ये लौट रहे थे तो इनका मुनि वशिष्ठ ने ही स्वागत किया और कहा कि भोजन नहीं पाएंगे। कथाएं विस्तार से आप कथावाचकों से सुने सुनते रहते हैं, और आजकल तो टेलीविजन भी दिख रहा है, तो हम उसका संक्षेप करके केवल तत्व तक रहेंगे। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि जब विश्वामित्र मुनि, जिनका पहला नाम ये मतलब कुशध्वज के वंशजों में से आते हैं, कौशिक भी कहलाते हैं, तो ये जब मतलब उन्होंने दे दिया था कि उनके पुत्रों के पुत्र जो हैं वो ऐसे होंगे। तो एक बार जब ये महाराज लौट रहे होते हैं अपने सेना के साथ, तो उस समय ये इनका आतिथ्य मुनि वशिष्ठ करते हैं, और उनके पास काम धेनु गाय है, तो वो सबका भोजन करा देती है। तो विश्वामित्र जो वो मतलब महाराज चाहते हैं कि ये गाय उनको मिल जाए, जिसके लिए मुनि मना करते हैं, और दोनों में संग्राम होता है और महाराज को पराजित होना पड़ता है, और उसके बाद वे चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। उसके बाद कई बार वो आक्रमण करते हैं, पराजित होते हैं, तो वो अपना राजपाट पुत्र को देकर और स्वयं तप के द्वारा उन सिद्धियों को पाने चल देते हैं, जिनके लिए अक्सर आप लोग भी तांत्रिक साधना तो करते हैं क्यों भाई हाँ, कि हमें भी कुछ विश्वामित्र जैसी सिद्धियां मिल जाए जो टेलीविजन वगैरह में दिखलाई जाती हैं, तो हम भी चमत्कार करेंगे। और ये भूल जाते हैं कि चमत्कार करने वाले को चमत्कार क्यों कर रहा है, क्योंकि दूसरों को फंसाना जो चाहता है, और जो फंसाना चाहेगा क्या वो फंसेगा नहीं, और जो फंस रहा है क्या वो ईश्वर पाएगा कभी। एक उदाहरण देते हैं, देखो कि बांधने वाला किस कदर बन जाता है, एक छोटी सी उपमा देते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे घर में गाय है, गाय को तुमने जंजीर के साथ खूंटे से बांध रखा है। तो गाय को घर में बांधते हैं ना, नहीं बांधते हैं, गाय बंधी हुई है। अब देखिए कि इस खूंटे पे कौन बना हुआ है, आप लोग बताना मेरे को, कल्पना करो कि गाय ने झटका दिया, खूंटा उखड़ गए और जंजीर और खूंटा लेके गाय भाग गई। और खेतों में जब वो घूम रहे थे तो लड़के ने देखा कि गाय जंजीर लिए घूम रही है, उसके पीछे मालिक नहीं है, उसने भी कह के जंजीर उतारे और अपने रास्ता निकल गया। अब एक बात बताओ, सच बताने मेरे को, उस जंजीर के लिए कौन रोएगा, गाय या तुम जिसने बांधी है? सच बताओ कौन रोएगा कि हाय 50 रुपए की जंजीर गई? तो सच बताओ क्या गाय रोएगी? नहीं। तो जंजीर से गाय बंधी थी या तू बंधा था? बोले बोले बोले जाओ तो मेरे को, कौन बंधा था? तो संसार को बांधने वाले, संसार तो तुम्हारे बंधने से रहा, हाँ खुद बन जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो जन्म तो व्यर्थ हो ही जाएगा। तो महाराज वो तप करने लगे, हर बार तप करें पराजित हो, और तप करते करते उन्होंने बड़ी शक्तियां अर्जित करें, अपने में ही सत्ता बटोरी। और आपकी तरह ये नहीं कि ये मंत्र पढ़ डालेंगे तो फूंक करेंगे तो गायब हो जाएगा और यूं किया तो हवा में उड़ने लगा, नहीं। जो वेदोक्त है कि अपने में सत्ता, अपने में शक्ति खोजना, और उस शक्ति के का जो उद्गम है, जिनकी शक्ति प्रकट हो रही है, जो मेरा अंतर आत्मा है, उससे अड्रेस करना है, जुड़ना है। इस तंत्र की चर्चा तो सभी शास्त्रों में है। देखिए जो आजकल का आधुनिक है ना, कि ये किया तो वो वहां कर दिया, तो उसको बिल्ली बना दिया, उसको कुत्ता बना दिया, ये आपका नया तंत्र है। हाँ, तो हर बार वो पराजित हो, और जितनी बार ये जाए मुनि विश्वामित्र मिलने, तो हर बार वशिष्ठ से कहें आइए राजा ऋषि, तो ये कुपित हो जाए कि ये मेरे को ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता। उनका जैसे कि आप लोगों के भी मन में है ना कि क्षत्रिय होने से वो राजा ऋषि कहला है, ये ब्राह्मण होने से ब्रह्म ऋषि बना। तो वस्तुतः आप ही इस भ्रांति को यहां लीलाओं कथाओं में लिया गया है। तो हर बार ये कहें कि आइए राजा ऋषि, तो वो और जाके गंभीर तप करें कि जब तक वशिष्ठ मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहेगा मैं इसे कहलवा के रहूंगा, और गाना तप करने लगे। ऐसे ही समय में इन्हीं के का एक वंशज महाराज त्रिशंकु जो थे, वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के द्वारा अभिशप्त होकर मलेच्छ हो गए। तो राजपाट छोड़ करके अपने जंगलों में मुंह छिपाते फिरे, और वो विश्वामित्र मुनि के पास गए और कहने लगे कि मुनि, मैं आप ही का वंशज हूं, त्रिशंकु हूं, और वशिष्ठ पुत्रों ने मेरी ये गति कर रखी है, और मैं तो इस धरती पर किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं हूं, अभिशाप होने के कारण मेरी यह अवस्था हो गई। तो मुनि वशिष्ठ ने कहा कि तू क्या चाहता है? तो कहा महाराज अब ये धरती में तो मैं हो गया अपमानित, आप मुझे स्वर्ग भेज दो सदे, शरीर के साथ आप मुझे स्वर्ग भेज दो। ये आप ही की कल्पनाएं हैं जो मुनि कथाओं में दी गई, आप तो सोचते हो। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, उन्होंने यज्ञ का आरंभ किया और उस यज्ञ के द्वारा उसको उठाने लगे ऊपर को। जब देवेंद्र ने देखा कि तो सारे विधि विधान तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने उनको बीच आकाश में रोक दिया। अब महाराज त्रिशंकु बीच ही मिटंग गए, विश्वामित्र उन्हें नीचे नहीं आने थे और उन्हें ऊपर ना आने थे, तो बीच में फंसे थे। तो जब दोनों में छन गई, वो नहीं माने, तो विश्वामित्र ने कहा मैं यहीं पर एक नई सृष्टि कर देता हूं। और वो नाना प्रकार के जीवों को, तो कहते हैं कि बहुत सा मोटा अनाज जो है वो विश्वामित्र के द्वारा बनाया गया, नारियल की उत्पत्ति उनके द्वारा हुई, गाय भेड़ और मेड़ा आदि उनके द्वारा प्रकट हुए। हाँ, और इस प्रकार विश्वामित्र ने नए ग्रह और की सृष्टि करने लगा। तब सारे ऋषियों ने वशिष्ठ से कहा, देवता आए कि भाई आप ही से रोक सकते हो। तो मुनि वशिष्ठ आए, उन्होंने कहा ब्रह्म ऋषि आप क्रोध का परित्याग करें और आप शांत हो जाएं और आप अपनी इस लीला को समाप्त कर दें। तो विश्वामित्र, और जहां तक त्रिशंकु का प्रश्न है, उसे विधिवत उसके देह का परित्याग कराकर देवेंद्र उसे देवलोक ले जाएंगे। और उन्होंने ऐसे किया, और उनका पार्थिव जो था वो पुनः धरती पर लौटाया, और जो जीव था त्रिशंकु वो देवत्व को पाया, प्राप्त हो गया। तो इन्होंने, विश्वामित्र ने कहा कि आज तुम मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहे हो, क्या ये तुम मुझे पहले नहीं कह सकते थे? तो तब मुनि वशिष्ठ ने मुस्कुरा के कहा, लगता है कि आप ऐसा सोच रहे थे कि आप क्षत्रिय हैं इसलिए मैं आपको राज ऋषि कहता हूं, राजा से तो राज ऋषि कहता हूं, ऐसा नहीं है। राज ऋषि वो है जिसने ज्योतियों को पा लिया हो। महाराज आपने ज्योतियों का दर्शन पा लिया था, आप मधुमति की अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, तो मैं आपको राज ऋषि कहता था। वो ऋषा में ये शब्द यहां आया हुआ है जिसको हम अभी लेने जा रहे हैं। जब आप आत्मा की भांति ही सृष्टि करने की सामर्थ्य को पा जाएंगे तभी तो मैं आपको ब्रह्म ऋषि कहूंगा। ब्रह्म ने आत्मा, ब्रह्म का मार्ग अनुसरण करने से ब्रह्मवत जीने वाले को हम ब्राह्मण कहते हैं, न कि खाली उस जात को किसी को हम कहते हैं। धर्म ऐसी किसी जात को नहीं जानता। वो जो ब्रह्मवत जी रहा है, जो आत्मा का निमित्त बन के जी रहा है, जो आत्मवत जी रहा है, जो अपरिग्रही है, केवल वही ब्राह्मण है। तो वानप्रस्थ को ही हमने ब्राह्मण कहा है, जो इच्छा रहित है आत्मा की तरह ही। तो कहा इसलिए क्योंकि आपने ज्योतियों की स्थापना तक की अपनी शक्तियां से दिखी थी, तो हम आपको राजऋषि कह रहे थे। अब जब आपने आत्मा की भांति सृष्टि की सामर्थ्य को पा लिया है तो हम आपको ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं, और जब आप संपूर्ण देवत्व को पा जाएंगे तो आप देव ऋषि कहलाएंगे। ये कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है और इसका किसी जातवाद से लेना देना नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही मुनि वशिष्ठ आए हैं, वो मां मुनि विश्वामित्र भगवान राम के यहाँ पधार, दशरथ जी के यहाँ पधारे हैं और कह रहे हैं कि वो कुछ यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन असुर है जो उनको यज्ञ नहीं करने देते हैं। वो उनकी यज्ञ का विध्वंस करते हैं, और वो विश्वामित्र कह रहे हैं जो सर्वशक्ति संपन्न है, जिनका सामना कोई असुर शक्ति नहीं कर सकती है, वे आए हैं और वे कह रहे हैं कि मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आप मुझे राम दे दो, हम श्री राम को ले जाना चाहते हैं। तो वशिष्ठ और सारे दरबारी बैठे हैं, तो महाराज दशरथ कहते हैं कि ऋषिवर ये अभी गुरुकुल से लौट कर आए, अभी कुछ दिन भी तो हमारे पास नहीं रहे हैं, आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए आप दशरथ को आदेश दें, मैं मेरे सेनापति और सेना जाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो विश्वामित्र कुपित हो जाते हैं, कहा हूं मैं राम ही बोलूंगा और मुझे राम ही चाहिए। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ जी मान जाते हैं, और श्री राम जब जाने लगते हैं तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो परछाई हूं श्री राम की, इसलिए वो भी अड़े जाते हैं, और राम और लक्ष्मण दोनों मुनि विश्वामित्र के साथ वन को चल देते हैं। और जब चल देते हैं तब विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? कि कितना भोला है दशरथ, ये नहीं जानता कि सेनाएं असुरत्व बढ़ाती है मिटाती नहीं है। असुरत्व को मिटाने की सामर्थ्य को सिर्फ श्री राम में और लक्ष्मण में है ना। और राम यहां क्या है? हम सबके भीतर आत्मा है, और योग स्थित मन, योगी मन को क्या कहेंगे? वो मन जो अपने लक्ष्य में स्थित हो गया है, योग स्थित है, जो राम में ही खो गया मन है, वो क्या कहलाएगा? लक्ष्मण। कि मन आस्था पूर्वक व्याप्त हो जाए, योग में स्थित हो जाए, ऐसा योगी मन जो आत्मस्थ हो गया है वही असुरत्व को मिटा सकता है। और वो मन कैसा होता है? आए ये ऋषि भी ले लें, हंस की खोल ले हम, अश्विनम पिबतम मधु दीर्य अग्नि शुचि व्रता ऋतुनम यज्ञवासा। ये मेधातिथि ऋषि है हमारे, जो मेध में अतिथि है वो मेधातिथि है, जो हमारी मेध अर्थात बुद्धि को, मेधा बुद्धि को सुंदर सत्य और ज्योतियों का दर्शन कराए, ऋषत्व की ओर ले जाए, ऐसे पवन ऋषि हैं मेधातिथि ऋषि। हाँ, इन्हीं के सूत्र हम बराबर पढ़ते हैं, इन्हीं की ऋषा करके चल रहे हैं। अश्विना पिबतम मधु अब वर्तमान भाष्यकार कोई कहेगा तो कह देगा घोड़ी ने शहद पी लिया। कुछ ऐसा ही भाष्यकारों ने किया है वेद के साथ। अश्विन अश्विन पिबतम मधु दीघ्य अग्नि शुची व्रता। थोड़ा सी एक कथा हमको लेनी पड़ेगी, बहुत संक्षेप में ले रहे हैं क्योंकि कथा हम पहले भी सुना चुके हैं। ब्रह्मा की एक कन्या है जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं उनकी एक पुत्री है, उसका नाम संज्ञा है। बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, बड़ी मोहक है बेटी ब्रह्मा की। बचपन से ही उसे सूर्य से प्यार हो गया है। ये कथा बहुत विस्तार से कर चुके हैं, थोड़ा संक्षेप में ले रहे हैं इसको। तो विश्वकर्मा ब्रह्मा की बेटी संज्ञा सूर्य से प्यार करने लगी और जब वो युवा हुई तो पिता ने कहा तुम्हारे लिए हम स्वयंवर की घोषणा करते हैं। तो उसने उत्तर दिया कि वो तो सूर्य का वरण बचपन से ही कर चुकी है और सूर्य के अतिरिक्त और किसी का वरण नहीं करेगी। ब्रह्मा ने कहा कि तूने इसका ताप, इसका तेज, इसकी अग्नियों को देखा है। तो संज्ञा ने कहा कि वो मानती है कि उसमें सामर्थ्य है और वो सूर्य के साथ एक सुंदर दाम्पत्य जीवन बिताएगी। तो ब्रह्मा जी सूर्यदेव के पास गए कि मेरी बेटी है, तुमसे विवाह करना चाहती है। तो सूर्यदेव ने, सूर्य नारायण ने कहा कि भगवान आप मेरा तेज देख लीजिए, मेरी ज्योतियां देखो। तो कहा कि मैंने अपनी बेटी को बताया, वो कहती है कि वो हर प्रकार से आपको सहे, आपके तेज का संवरण कर सकती है और वह आप ही को पति के रूप में वरण करेगी। उनका जो आपकी आज्ञा। और सूर्य का विवाह संज्ञा के साथ हो गया और प्रथम संतान हुई मनु। हाँ, संज्ञा का पहला बेटा कौन हुआ? मनु। हाँ, जिसको लेके आजकल बड़े झगड़े चल रहे हैं। कोई कोई मनुवादी कह के गाली दे रहा है तो कोई मनु को लेकर के भिड़ रहे हैं। तो पहला बेटा हुआ मनु। सूर्य और संज्ञा का पहला बेटा मनु हुआ। तो पुत्र होने के बाद संज्ञा कुछ क्षीण हो गई, कमजोर पड़ गई और अब वो सूर्य का ताप सहने की सामर्थ्य अपने में बटोर नहीं पाती थी। तो डरती दाएं बाएं कटने की कोशिश करती और सूर्यदेव को लगा कि वो उनकी उपेक्षा हो रही है। और दो बार ऐसी अवस्था में वो गर्भवती भी थी और सूर्य से को लगा कि वो उपेक्षा कर रही है। तो सूर्य ने उसे दोनों बार अभिशप्त किया और उन्हें अभिशप्त अवस्थाओं में उसके एक बेटी और एक बेटा हुआ। बेटा हुआ यम, यमन का भाई है, और बेटी हुई यमुना। हाँ, ये यम की बहन है, यमुना है। उसने और कमजोर हुई, अब वो सूर्य का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती थी। और सूर्य का सामना न कर सकने के कारण संज्ञा और ज्यादा भयभीत रहने लगी। तो एक दिन उदास बाग में बैठी सोच रही थी, तभी उसकी दृष्टि अपनी परछाई पर गई। हाँ, जब आप धूप में बैठती तो आपकी परछाई नहीं होती। तो उसने भी अपनी परछाई को देखा तो उसने अपने मन में एक कल्पना करी और उसने परछाई को अपना रूप दिया कि तू सूर्य के साथ रहे और स्वयं संज्ञा अश्विना बनकर के घोड़ी का रूप धारण करके धरती पर उतर आई कि यहां आकर को यज्ञ की ज्वालाओं में। अश्विना माने ब्रह्म अग्नि होता है लेकिन कथाओं में घोड़ी बना दिया गया उसको, आशु घोड़ा होता है। वैसे अश्विन सूर्य को कहते हैं और अश्विना है ब्रह्म ज्वाला। तो यहां आकर यज्ञ की ज्वालाओं के तप के तेज से वो पुनः सामर्थ्य और सत्ता पाने के लिए लौट आई कि जिससे वो अपने पति का सूर्य का सामना कर सके। आप लोग जानते हैं संज्ञा सर्वनाम तो आपने पढ़े व्याकरण में, तो आप सबकी पहचान को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। और ये संज्ञा क्या है? मैं। तो पहले थी मैं संज्ञा, जीवी तो संज्ञा है, और जब आत्मा से जुड़ी तो बना मैं से हम दो गुण है। और फिर इनका एक बेटा हुआ तो आ हलंत हुआ, और बेटा मां बाप की गोद में आता है तो क्या बना? अनाम। और फिर ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह जाने कितनी अभिशप्त उत्पत्तियां हम सब ने कर रखी है। और आज संज्ञा का हमें साहस नहीं है अपने आत्मा सूर्य का सामना करने का, जिसके कारण हम है आज हम उसका सामना नहीं कर सकते। और इस प्रकार कि जब जब देवत्व अभिशप्त होता है क्षीर सागर में वो मनुष्य का रूप पाता है कि इस यज्ञ की ज्योतियों के द्वारा, तप और साधना के द्वारा पुनः उस स्वयं ज्योतियों को धारण करती हुई संज्ञा लौट उस स्वरूप को पाए कि जो सूरज का है, नित्य ज्योतियों का है। तो अश्विना संज्ञा का नाम है। तो कहा अश्विना भी पीने आई थी मधु। ऋचा का अर्थ ले। अश्विना पिबतम मधु, और अश्विना ब्रह्म ज्वालाओं में आकर के संज्ञा ने, जीव ने तप के द्वारा, मधु शब्द का अर्थ यहां शहद है, कोई भी मीठा रस है, चीनी गुड़ भी आप ले सकते हो, समुद्र नाम भी ले सकते हो, लेकिन मधु एक साधना की अवस्था का नाम है। हाँ, उसको मधु कहते हैं, बहुत जगह उसको मध्वग्नि कहा गया है, मध्वग्नि, और बहुत सी जगह उसे मधुमति कहा गया है शास्त्रों में। मधु अवस्था है कि जब सत्य और रज, रज और तम दोनों अवस्थाएं जल जाती हैं आत्मज्वालाओं में, और जीव आत्मा की नित्य ज्योतियों में नित्य वास करता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? मधु, मधुमति। हाँ, नहीं तो आप तो घोड़े को शहद पिला के और कहोगे कि स्वामी जी धर्म करे जैसा आपने मार कर रखा है। हाँ, तो अश्विना पिबतम मधु, आत्म ज्योतियों में तम और रज को भस्म करके, सामग्रीवत जला करके ब्रह्म ज्वालाओं में, दीद अग्नि, दीद और दीक्ष, इन दोनों शब्दों का अर्थ यज्ञ भी है, और दीक्ष क्षा हलन है, यहां इसी से प्रत्यय लग करके दीक्षा, वो किसी को ज्योतियों का ज्ञान देते हैं, है ना, और उससे जब वो ज्ञान को पाता है तो उसे हम दीक्षित भी कहते हैं इस शब्द में। तो कहा अश्विना पिबतम मधु, दीद अग्नि शुचि व्रता, कि जब हम सब जो जीव हैं, अश्विना हैं, जब अपने ही अग्नियों में, आत्मज्वालाओं में यज्ञ होकर इस मधु की अवस्था को पाते हैं, तब पहली बार हम अपने ही ब्रह्म ज्वालाओं के द्वारा दीक्षित होते हुए शुचि व्रता सत्य संकल्प को प्राप्त होते हैं, और वो यज्ञ ऋतुवा माने उत्पत्ति को देने वाला यज्ञ। वैसे ऋतु का अर्थ तो ऋतुओं से भी है, और जब प्रकृति पुनः नई संतति के योग्य होती है उस काल को भी क्या कहते हैं? ऋतुकाल। हाँ, जिसको रजस्वला भी कहते हैं। हाँ हाँ, तो ऋतु ना यज्ञवास है ना, कि जब वो नई सृष्टि के में होकर के उसी से अभिष्ट होकर, अर्थात अपनी ही आत्मा में यज्ञ होकर, तब तू सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को पाता हुआ फिर वापस अपने उस अवस्था को प्राप्त होता है जी, जहां से अभिशप्त होकर ये उस पाप से को समाप्त करने के लिए, भस्म करने के लिए इस मनुष्य योनि को पाया था। तो कैसे पाता है? जैसे कि वो जीवन पहले भी पाया था उसी प्रकार वो पुनः देवत्व को पाता है, और इसी को यज्ञोपवीत में भी हम जब यज्ञ का स्वरूप पढ़ाते हैं तो उनको बतलाते हैं कि देखो बाहर का यज्ञ बाहर के मंदिर की भांति है, और जैसे पहले ऋषि में भी हम सबने पढ़ा कि यज्ञ का आचार्य अधिष्ठित देव कौन है, तो कहा अश्विना यज्ञ यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरुष भुजा चनस्यतम, और उससे पहले जो ऋचाओं में हमने बताया था कि आत्मा ही यज्ञ है, आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, यही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और यही यज्ञ का स्वरूप है। बाहर जो आचार्य आते हैं वो मेरी आत्मा का प्रतीक है, मूलतः जो यज्ञ का आचार्य है वो कौन है? आत्मा है, मेरा ही अंतरात्मा है, क्योंकि यही यज्ञ करता है जिसके कारण भस्मियां अन्न में और अन्न शिशुओं में नाना संततियों में लौटते हैं, आत्मा ही है, है ना। अगरिम इले पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातवं, तो बाहर जो हमने आचार्य बैठाए हैं ये क्या है? ये नैमितिक है, जैसे बच्चे को कबूतर से कब बढ़ाते हैं उसी प्रकार ये यहां बाहर का यज्ञ प्रतीकात्मक से कुछ अधिक है, लेकिन ये यज्ञ उस यज्ञ को पढ़ाने के लिए जिसके द्वारा सृष्टि होती है, और वो यज्ञ हम सबके भीतर सचराचर में निरंतर होता है, वो यज्ञ जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं, है ना। पिछले ऋचा में आपने पढ़ा था ना, यत्वा तुरीयम ऋतु भिर द्रविणो दो यजामहे अधस्मा नो दुर्भवा, है ना। तो ऐसे यज्ञ जो निरंतर चलते हैं वही मूल यज्ञ है। तो आत्मा यज्ञ का आचार्य है। और दूसरे सूत्र में हमको ऋषि ने पढ़ाया था मधुचंदा ने कि प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है। तो आचार्य के साथ जो उपाचार्य आए हैं वे प्राणों का प्रतीक है। बाहर वहां यज्ञ करो और भीतर यहां भाव लाओ। हाँ तो क्या हाँ कि वायवाया ही दर्शते ने सोमा अरम कृता तेषां पाहि श्रुति हम। तो प्राण वायु जो है वो यज्ञ का उपाचार्य है। हाँ और अश्विना यजवरी ऋषो ये ब्रह्म ज्वालाएं जो मेरे अंतर में प्रज्वलित है यही नव दुर्गा है, वैष्णवी है, पार्वती है, यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है। मेरे अंतर में जो ज्वालाएं प्रज्वलित है जो आज भी भोजन को रक्त में और ज्योतियों में हाँ नवजात शिशु में लगा रही है यही महाशक्ति है। आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है और ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञ माताएं हैं। और तब अगले सूत्र में हमने पढ़ाया था कि ये तन सामग्री है हमारी। ये तन ही तो पहले सामग्रीवत भस्मियों से यज्ञ होकर अन्न बना, अन्न से यज्ञ होकर इस शरीर का रूप पाया और पुनः यही जब सामग्रीवत पुनः आत्मज्वालाओं में जलेगा यज्ञ होगा हाँ तम और रज का विनाश होगा ज्योतियों में तुम स्थित हो गए दिव्य अग्नि और तब तुम अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं से अपनी आत्मा से दीक्षित हो गए। गुरु मंत्र यहां मिलता है। बाहर का गुरु मंत्र भी बाहर के यज्ञ की भांति ही होता है। तो कहा अश्विना पिबतम मधु दिव्य अग्नि शुचि व्रता। शुचि व्रता माने सत्य संकल्पित पवित्र संकल्पित हो गए हम। हमारे संकल्प होंगे एकांगी संकल्प होंगे जो कभी खंडित नहीं हो सकते। जब जीव उस संकल्प को पाता है तो नई सृष्टि को प्राप्त होता हुआ रुतना यज्ञ भाषा इस सृष्टि से इस अपने ही आत्मयज्ञ से स्वरूप लेता हुआ इन यज्ञों के संपूर्ण ज्ञान रहस्यों को इन यज्ञों को धारण और वहन करने की सामर्थ्य और ज्ञान को और धर्म को भी पा लेता है अर्थात अजर अमर अवस्था को पाता है। पाता ही नहीं है दूसरों के जीवन का भी धाता बन जाता है जैसा कि हम ऋचाओं में हम स्पर्श लेते आ रहे। तो कहा कि तन सामग्री है जीव यजमान है भीतर भी और बाहर भी। बाहर के यज्ञ में बाहर के यज्ञ में बाहर के असत्य को अज्ञान को लोभ को मोह को इन सब को सामग्रियों के साथ जलाते हुए अपने अज्ञान को तो अंतर्मुखी हो और उस यज्ञ में आ जहां स्वयं यज्ञों को वहन करने वाला परमेश्वर आत्मा होकर विराजमान है और इन यज्ञों को सींचने का काम प्राणवायु करता है तेरा जहां तेरा तन ही